эфіры свабоды вольная студыя і яе вядоўца Міхася Скобла. У адным з нядаўніх выпускаў брытанскага часопісу «Эконаміст» з'явіўся палемічны артыкул пра Францішка Скарыну. Што павінен ведаць пра беларускага першадрукара заходні чытач і чаму патрабуе рэдагавання ордэн Скарыны? Пра гэта мы сёння пагутарым са скарыназнаўцам Вячаславам Чамярыцкім. Спадар Вячаслав, эконаміст, параўнаў Скарыну з Марцінам Лютарам і зрабіў выснову, што Лютар змяніў еўрапейскую гісторыю, а Скарына не. Ці можам мы з гэтым пагадзіцца? Конечно, Скарына не перевернул эпоху в сэнсе культурно-историчным в Европе. Ён перевернул, узняв на незвычайно высокую ступень развіцця беларускую культуру, беларускага недрукавання. И тому, у целом, калі так параўноваць, то уклад Скарыны у асвету, кнігадрукавання можна параўноваць з Лютарам і з іншымі выдатнымі асветнікамі, кнігадрукарамі. Ніхто в Усходній Европе на гэтай тэрыторыі, ніхто раней Скарыны не засновав кнігадрукавання, не друкаваў кнігі. І нават недалёкі Кёнігсберг, цяперашні Калінінград, і то друкарня з'явілася ў канцы 20-х гадоў. Так што Скарына сапраўды эпахальны учынак зрабіў за кароткі час, літаральна за 3 гады, выдаў тысячы асобнікаў Біблії. Каб перапісаць ад рукі, гэта трэба сьогодні не аднаму пісцу, прытым на незвычайна высокім тэхнічным узроўні, мастацкім узроўні. Эконаміст сцвярджае, што Скарына фактычна невядомы за межамі Беларусі. Ну, ім, канешне, у Лондоне відней. Хоць імем таго самага невядомага Скарыны там названа бібліятэка-музей. І ўсё ж, вось, ці ёсць гэта еўрапейская вядомасць у нашага першадрукара? Гэта толькі славісты ці шырэй? Ну, відаць, крыху і шырэй. Канешне, адукаваныя людзі ведаюць Скарыну, чулі пра яго, таму што і не толькі ў Парыжы. Там выдавалася недавна манаграфія «Тінарыс» пра Скарыну, вось на англійскай мове. Затым, калі ў нас была рыхтавалі мы серыю кніг з нагоды яго 500-годня з дня нараджэння ў канцы 80-х, пачатку 90-х, то як дзе-то я чытаў, па-моему, в артыкуле ціні Вітаўта Кіпеля, ці пападалі гэтыя нашы з нашай серыі скарынаўскай кнігі ў Амерыку. Аказалася, дзясяткі кніг у некаторых бібліятэках Амерыкі ў розных штатах. Я памятаю, што ў свой час Вітаўт Тумаш выдаў бібліяграфію Скарыны на Захадзе. Это таўшэзны том, і там тысячы і тысячы публікацыі пра Скарыну менавіта ў заходнім друку. Ну, то так, але ж гэта не масавая кніга, бібліяграфія. І аўтары «Эконамікста» яе не бачылі. Магчыма, масава так вот шырока вельмі. Імя Скарыны, яго спадчына, яго дзейнасць на Захадзе не так вядомая. У Европі, вот, допустим, я аж быў на навуковай конференції у Падуі і Венеції в 92-м годзе. Так мы на стяне Падуанскага університэта дошку прымацавалі і цэлы цыкл кніг пра скарыназнаўчай тэматыкі падаравалі той бібліятэцы Падуі. Трэба, канешта, прапагандаваць. Самі там на Захадзе не будуць спецыяльна яго прапагандаваць, а нам трэба выходзіць у Еўропу, друкаваць на розных мовах і альбомы, і творы, яго прасоўваць рознымі шляхамі. Недавно толькі знайшлі ў Германіі, там у славянскай бібліятэцы цэлы блок кодэкс скарынаўскіх кніг. «Эконаміст» далей піша, Скарына шмат падарожнічаў, наведваў Расію. І чытач дзе-небудзь у тым самым Лондоне так і можа ўявіць сабе Скарыну вандроўніка, што, зрэшты, відаць, не адпавядае праўдзе жыцця. З чым былі звязаны гэтак званыя падарожжы Скарыны? Ну, Скарына быў, канешне, чалавек, можна сказаць, сучасным, еўрапейскім. Ён не проста так глядзеў на будынкі, а проста па справах ён ездзіў ладкавацца на працу, шукаць, можа, друкароў, паперу. Ён жа таксама, у пэўным сэнсе, быў і прадпрымальнік, тому што калі памёр яго брат Іван, і дзялілі гэта на складзе ў Познані, так у яго тысячы шкур розных яму належалі. Ён яшчэ і меркаваў выйсці, скажам так, на маскоўскі кніжны рынак са сваімі бібліямі. Да, магчыма, не ўсё дакладна вядома, ці ён сам непасрэдна едзе ў Маскву, ці можа хто-то той Богдан Онкаў, які грошы ўкладваў у яго выданне. Але ён кінуўся пашырыць тыя выданні, якія ён выдаў, каб ведалі ва ўсіх канцах усходняй славяншчыны. Вельмі быў незвычайна дзелавы. Пасля, калі тут праблема ў Вільні ускладнілася, далей працягваць, так ён шукаў, нават Прусію ездзіў, каралевіц, і там пабываў. Але ён быў неўрымслівы сапраўды, цікаўны, цяжка ўявіць, як ён пасля Кракава праз пэўны час паехаў у Падую, далёка. далёкую, незнаёмую, здаваць экзамен на доктара лекарскіх навук, гэта ж на лацінскай мове, гэта ж трэба ведаць было літаратуру і той узровень медыцынскай навукі, калі ён паспеў гэта асвоіць, што здзіўляліся прафесары, якія прымалі экзамен, яго ведамі, аднагалосна галасавалі. А ён прыехаў туды, быў запісаны, што ён сакратар караля Даніі. І сапраўды недавно наш даследчык, лацініст Алесь Жлудка, знайшоў некаторыя матэрыялы, што сведчыць, што сапраўды у Даніі сакратаром быў. То есть Карына усюды, дзе толькі можна, ён бываў, здзіўляе, як ён паспеў за такі кароткі час асвоіць усё гэта. Сёння надрукаваць кніжку не проста, а то закласці кнігадрукаванне. Это просто геніальна, як ён лёгка ўсё паспеваў. Невядомы аўтар эканаміста называе мову з Карыны ўсходнеславянскай. На яе ён і маўляў і пераклаў Біблію. Вы як з Карына знавец са стажам, як вызначаеце мову з карынаўскіх перакладаў? Я лічу, што аўтар, які пісаў артыкул пра Карыну эканамісті, вельмі далікатна сказаў пра мову з Карыны. Бо Карына ж пісаў сам: прадмова ва ўсю Біблію руская языка. Біблія руска. Так сёння гаварыць можна памыліцца і можна недакладна сказаць, што гэта Карына пісаў на рускай мове. Гэта мова, якой карысталіся тады Беларусі і Украіне, літаратурная мова, якая была дзяржаўнай Вялікім княстве літоўскім. Фактычна Карына працягваў тэндэнцыю беларусізацыі мовы канфесійнай літаратуры. Тут, канешне, даследчыкі спрачаюцца, як я назваць гэту мову з Карыны. Адны кажуць, што гэта царкоўнаславянская з беларускімі, беларускай рэдакцыі. Іншыя гавораць, што гэта высокі стыль, кніжны стыль старой беларускай мовы. І, канешне, калі гаварыць пра іншыя творы пісьменства, літаратуры таго часу скарынска, то, канешне, яна крыху больш утрымлівае архаічных элементаў. Дапусцім, мова хронікі быхаўца часоў Скарыны ці статутаў, яна больш беларуская. У параўнанні з Біблія Скарыны вялікія адрозненні. Нават не спецыяліст, як я, гэта магу заўважыць. Таму што мы і сёння, як перакласці Біблію, некаторыя тэрміны, якія паняцці на сучасную беларускую мову. І сёння спрачаюцца, чаму? Ёсць цэлая біблейская камісія. Вот сядзяць і спрачаюцца. А Скарына быў сам сабе камісія, сам сабе перакладчык, сам сабе выдавец. Ён вельмі шырока пачаў ўжываць беларускую мову і фактычна працягваў беларусізацыю царкоўнаславянчыны ў творах рэлігійнай літаратуры. Біблейскія героі пачалі гаварыць беларускім акцэнтам, ці, як кажуць, на трасянцы, царкоўнаславянска-беларускай. Ну, але тут можу сказаць, пэўна, недакладна ўсё, у чым я бачу. Вось у адным сцвярджэнні, што Скарына заклаў асновы сучаснай беларускай мовы. Па-першае, ніякая выдатная асоба асновы мовы не закладывае, а закладывае мову народ. Хоць гэта раз. Тут нават не будзе дакладна, калі сказаць, што асновы літаратурнай мовы таго часу. Яна таксама ўжо існавала і да Скарыны з 13 стагоддзя, і ў 15 стагоддзі, 16 стагоддзі яна была дзяржаўнай, і пісалі, перакладалі творы, і статуты, і летапісы, і хронікі. Вельмі развіта была на старабеларускай мове, даволі свецкай, дзелавое пісьменства было. Так што Скарына замацаваў беларускія элементы ў святым пісанні канфесійнай літаратуры. Дзякуючы гэтаму Скарыне пазней ўжо яго паслядоўнікі Будны, Цяпінскі і іншыя больш смела ўжывалі эту мову ў творах царкоўна-рэлігійнага пісьменства. Сапраўды, Біблія руска, чытаем на тых Скарынавай Біблії, нават на тых помніках, якія ўсталяваны ў Менску каля нацыянальнай бібліятэкі і ў Лідзе. І вось у мяне сёння такая запозненая трывога закрадваецца, што ў свой час Масква магла лёгка прысабечыць Скарыну і абысціся без Івана Фёдарова. Чаму ўсё ж такі так не адбылося? Ну, таму што сёння Скарына не на Масковшні нарадзіўся. Ось, а тут Вялікім княстве літоўскім. Гэта раз, тады Фёдаров зусім выглядаў бы на гэтым фоне маленькім, паколькі на праз паўстагоддзя пачаў друкаваць кніжкі, і то пры дапамозе сюды прыехаўшы. Астрозская Біблія была друкавана тут, у Астрозе, Вялікім княстве літоўскім. І па-другое, што тады Русь рэальна вось называлася гэта Беларусь і Украіна, Прыднепроўе, а там Маскоўская Русь. І фактычна там ўжывалася пераважна ў рэлігійнай літаратуры царкоўнаславянчына, архаічная. Ці за ўсю гісторыю не было спробаў з боку Масковіі, Масквы, Расіі Скарыну прыўлачніць? Неяк не вельмі адчувалася. Паколькі яны жылі асобна, іншыя дзяржавы былі, і тады на гэтым фоне, вось калі Скарыну прызнаць, тады першы друкар Фёдараў не будзе. Яны ўвесь час трымаліся і Скарыну замоўчвалі так, хаця вывучалі, і ўже апошні толькі час, дзе ў 20 стагоддзі больш шырэй, там вядомы кнігазнаўца Міроўскі, цэлы цэлыя манаграфіі друкаваў, і ўжо нават калі пра гісторык не друкавання расійска, то пачыналі, што папярэднікам быў ўсё-такі Скарына. І таму ўжо Фёдараў, ну, выдатны маскоўскі першы друкары, а ў сонеславянскі ўсё-такі Скарына. Вячаслаў Антонович, я не ведаю, што напісана на вашым медалі Францішка Скарына, якім вы былі ўзнагароджаны за свае скарыназнаўчыя працы, а вось на ордэне Скарына імя падвойнае Францішак Георгій. Хіба яшчэ нашымі навукоўцамі не даказана, што Скарына не быў Георгіем? І ўвогуле, чаму яму ўвесь час прыпісваюць вот гэтае імя Георгій? А на медалі там толькі Францыск Скарына. Ну, гэта гісторыя вядомая, у адной грамаце, прысвечанай Скарыне, прывілейнай 1532 года, дзе там пра Скарыну гаворыцца, у уступе да яго імя і прозвішча Эгрэгіус Скарына, то есть выдатны, славуты Скарына, то-то-то-то-то. Аказаецца, што гэта была апіска Эгрэгіус Георгіус перакручана, і даследчык наш, вядомы скарыназнавец Галенченка, знайшоў не так даўно гэты арыгінал, дзе якраз Эгрэгіус, то есть выдатны, славуты, а Георгіус это у копіі рукапісная, а гэта прынялі як імя другое. І многія, канешна, свядома ці несвядома, распачалі всякую фантазію, што быццам там Скарына вымушаны быў это прыняць гэта імя спецыяльна, паколькі ён паступіць ось каталіцкі нешта павінен змяніць, бо гэта праваслаўна аказалася. Даследчыкі разабраліся, што і ў каталіцкіх універсітэтах Заходняй Еўропі Георгій таксама імя ўжывалася. Дык выходзіць, што трэба ўсё-ткі на гэтым ордэне, а гэта ж найвышэйшая ўзнагарода нашай краіны. Выходзіць, што трэба ўсё-ткі падрэдагаваць гэты ордэн. Абавязкова, гэта недарэчнасць, гэта проста памылка. Так як гэта сама глядзіш у Расіі Беларусія, весь час наша краіна называецца, хаця афіцыйна ў дакументах Канстытуцыі Беларусь. А скажыце, а вось як вы, як навуковец, які столькі свайго жыцця аддалі Скарыну, публікацыі яго твораў, успрынялі той факт, што імя Скарыны адносна нядаўна забралі ў галоўнага Менскага праспекту і назвалі яго імем такую крывую вуліцу на сталічных задворках з акружною дарогаю? Канешне, як некую недарэчнасць, як несправядлівасць, таму што Скарына – гэта знакавая асоба ў гісторыі беларускай культуры, і вот тут нават у гэтым артыкуле згадваецца, што па водле апытанняў імя Скарыны – самае вядомае беларусам імен, нумар адзін. І таму, канешна, галоўны праспект Скарыны вельмі разумна калісьці, дзе-то пачатку 90-х гадоў, быў названы галоўны праспект, што нават ён перамог, як кажуць, Владзіміра Іліча, і слушна ён павінен быў і называцца, і працягваць называцца яго імем, паколькі гэта галоўны праспект, які звязае якась усходнюю Еўропу з заходняй Еўропай, і больш выдатна асобы у нас нема. Праспект незалежнасці мог быць зусім іншы, хватае нас праспектаў, можна і праспект Дзержынска переназваць, і іншыя былі вуліцы называць беларускімі дзеячамі, і нават я бы сказаў, павінен быў у нас і праспект Грунвальдскі быць, і шмат іншых павінен быць больш ачышчаны наша вуліца ад многіх імён, якія не толькі што не ўнеслі вялікі ўклад у гісторыю Беларусі, а часамі нават шкодны ўклад. Цяпер ужо не ідзецца аб вяртанні імя Скарыны галоўнаму праспекту Менску. Цяпер ідзе такая грамадская дыскусія, што лепш прысвоіць імя Скарыны нацыянальнаму аэрапорту альбо нацыянальнай бібліятэцы. Вы за які варыянт? І гэта, відаць, будзе апошняе пытанне. Ну, і зразумела, што я больш схіляюся да думкі, каб нацыянальная бібліятэка насіла імя Францішка Скарыны, паколькі ён першы друкар. І добра, што там і помнік, дарэчы, стаіць таксама скарынаўскі. Я вот параўноўваю, што ў Арменіі інстытут старажытнай кнігі і рукапісаў фактычна і бібліятэка называецца імем Месроп Маштоц, які вынайшаў армянскі алфавіт. А ўжо, калі гаварыць пра аэрапорт, то я думаю, што можна знайці іншае імя ў беларускай гісторыі. Допустим, у Парыжы там жа імя Даголі, здаецца, называецца палітычная дзеяча. Я бы называў аэрапорт імя Кастуся Каліноўскаму. Гэта таксама пачынальнік, змагар, жыццё сваё аддаў за Беларусь, за беларускую Беларусь. Каліноўскі адзін з асоб, якім можна было называць аэрапорт. Гостем вольнай студыі быў скарыназнавец Вячаслаў Чамярыцкі, а вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступны аўторак.